bali yamboka ezali se pasio lokola na yebi bali misusu ya lelo mosala kokosa basio tena kobala yo soki ponanga maria on va se marier esuka se na nzela epai ya kutinga kopo ya vino soki ekamati mobali ya mboka o ye akoyebisa mwasi ndenge mokili ebandaka lokola ye moto asala nyonso ya mokili nyonso mpo na kouye mpe koloba nsima on va se marier suka na likambo oyo mboka monene mobali oyo basi mpe bazali koluka bala ya yo na kati wana monsieur oyo otika kozela ngai nayebi yo kala monsieur on va se marier nayebi yo kala tata naboyi kobala yo na likambo oyo mboka monene mobali oyo basi mpe bazali koluka bala ya yo na kati wana monsieur oyo otika kozela ngai nayebi yo kala monsieur on va se marier nayebi yo kala tata naboyi kobala on va se